na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 50-latek zatrzymany po pościgu w okolicach Częstochowy prawdopodobnie odpowie m.in. za jazdę po pijanemu. Mężczyzna uciekał przed policjantami na motorach. Prawie 1/6 mieszkańców Łodzi to Ukraińcy. Ich przyjazdowi sprzyja rekordowo niskie bezrobocie w mieście. Sprawdzimy też, co papież Franciszek mówił w obchodzone dzisiaj we Włoszech święto Bożego Ciała. Za niezatrzymanie się do kontroli oraz jazdę po pijanemu odpowie 50-latek zatrzymany po policyjnym pościgu w okolicach Częstochowy. Mężczyzna przez 8 kilometrów uciekał policjantom na motorach. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna, uciekając przed policjantami, łamał wszelkie przepisy ruchu drogowego, stwarzając oczywiście tutaj zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu innych uczestników. Próbował przejechać policjanta oraz zepchnąć jeden z motocyklów. Policjant wówczas wykorzystał broń służbową do zatrzymania kierującego i mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Odrzykoń. Badanie samotrzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W pościgu nikt nie odniósł obrażeń. Mężczyzna został zatrzymany, a sprawa jest badana. Teraz jeszcze informacje z dróg. Nie ma już zatorów na autostradzie A1 z Gdańska do Łodzi przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi, niedaleko Torunia. Takie informacje przekazała Generalna Dyrekcja Dróg. Wcześniej, jak ostrzegaliśmy, przed bramkami trzeba było stać nawet 15 minut. Ukraińcy szturmują Łódź. W województwie mieszka ich i pracuje od 90 do 100 tysięcy. W samym mieście około 80 tysięcy. To oznacza, że Ukraińcy to już blisko 1/6 mieszkańców Łodzi. Wzrost liczby pracowników zza wschodniej granicy towarzyszy rekordowemu spadkowi bezrobocia w mieście. Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że pracy nie ma tam 5,4% mieszkańców, a w wakacje może być nawet poniżej piątki. Część ekonomistów ocenia, że ta tendencja może się wkrótce zmienić, zwłaszcza po wprowadzeniu nowych przepisów w Niemczech, które mają ułatwić podejmowanie pracy osobom spoza Unii Europejskiej. Jednak Paweł Kułaga z Agencji Pośrednictwa Pracy Foreign Personal Service uważa, że nie należy spodziewać się masowego odpływu Ukraińców z Polski. Polska nadal jest krajem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy i tak prawdopodobnie pozostanie. Na to wskazują też badania, które na przykład Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przeprowadziła na grupie ponad 1000 respondentów. Polska nadal będzie docelowym krajem migrantów zarobkowych z Ukrainy. A według danych Narodowego Banku Polskiego w całej Polsce pracuje około 1 200 000 Ukraińców. Przejmujący Eucharystię powinni przekazać to błogosławieństwo bliźnim, a nie złorzeczyć im i nimi pogardzać. Franciszek w obchodzone dzisiaj we Włoszech święto Bożego Ciała odprawił mszę przed rzymskim kościołem Matki Bożej Pocieszycielki. Papież powiedział, że Eucharystia jest szkołą błogosławieństwa, która powinna skłonić wiernych do przekazywania dobra w świecie. Eucharystia, którą przyjmujemy, przekazuje nam mentalność Boga i prowadzi nas do dawania siebie innym. To antidotum na nie mam czasu, nie mogę, to nie moja sprawa. Dodał, że to, co posiadamy, przynosi owoce, o ile się tym jesteśmy w stanie podzielić. Wskazał, że w Rzymie jest wiele osób spragnionych miłości i troski, cierpiących z powodu degradacji i opuszczenia. Po nabożeństwie wierni udali się w procesji w pobliże ośrodka pomocy bezdomnym, gdzie papież udzielił wszystkim błogosławieństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 8 turystów w Rzymie zostało ukaranych grzywnami po 450 euro za kąpiele w fontannach. Straż Miejska stanowczo egzekwuje nowe przepisy, jak to określono, zabraniające zachowań chuligańskich i pozbawionych szacunku dla zabytków stolicy. Rzymskie media podały, że turysta z Ukrainy otrzymał karę za wejście do fontanny na Placu Hiszpańskim. 7 innych osób zostało przyłapanych na kąpielach w fontannach przy ołtarzu ojczyzny na Placu Weneckim. Tam grzywny zostały wystawione turystom z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Indii. Zgodnie z przepisami uchwalonymi na początku czerwca zabronione jest także chodzenie z gołym torsem oraz moczenie nóg w fontannach. Nie wolno również dotykać ustami ulicznych kranów z wodą pitną. To był serwis Trójki.

Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szanowni Państwo, po raz 22 odbyły się właśnie eliminacje do konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej, konkursu, który ja, Magda Smalara, miałam zaszczyt i przyjemność wygrać w 2001 roku, co na zawsze odmieniło moje śpiewające życie zawodowe. A organizację tego konkursu przejął Piotr Kruszczyński jako dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu i Poznań w ogóle, z czego się bardzo cieszymy. Magazyn bardzo kulturalny. Pamiętam dobrze, Magdo, twój sukces. A bardzo się cieszę, że te minione spotkania przy utworach Osieckiej, które mieliśmy rok temu przyjemność prowadzić w Poznaniu, będą kontynuowane i w tym roku będzie równie utalentowana dziesiątka finalistów. To znaczy, że lato rozpoczęte, proszę Państwa. Są Państwo naszymi pierwszymi świętojańskimi dzisiaj gośćmi. Wszystkim Janom składamy najserdeczniejsze życzenia i Danutom też. A Janiny też mają imieniny? Chyba też. Dobry wieczór więc. Choć szczęśliwie jeszcze jest jasno, bo nastąpiło z 20 na 21 czerwca przesilenie letnie. Tak, tak, taka jest prawda astronomiczna w tym roku. Magda Smalara, aktorka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rzeczony dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu, Piotr Kruszczyński. Dobry wieczór Państwu. Oraz tak zwane wolne miejsce przy stole, zarezerwowane dla gościa trzeciego, w momencie, kiedy pojawi się wtedy go... I oto właśnie Deus Ex Machina nadchodzi. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ustaliliśmy, że przeżywamy Noc Świętojańską. Jesteśmy u progu tejże. Cieszysz się? Bardzo. Jerzy Satanowski to jest gość trzeci, można powiedzieć ojciec założyciel całej tej sprawy, ale ponieważ jemu nie wypada przypominać tych początków, to może Państwo jeszcze by spróbowali. Korzystając z tego, że już złapałam się za mikrofon, to powiem tylko tyle, że uważam, że to jest najuczciwszy konkurs wokalny w Polsce. Właśnie przez to, że można swoje fantazje interpretacyjne najdziksze testować na żywym widzu, który to widz jest niezwykle życzliwy. Mówię teraz o widowni tej pierwszej, czyli widowni Sopockiego Teatru Atelier, najlepiej położonego teatru w Polsce, o czym wszyscy doskonale wiemy, bo mieści się na samej plaży. I tamże w tym teatrze, który też przez te 20 lat przeszedł pewne zmiany i progres i z betonowego baraku stał się teraz poważną miejską instytucją. A to miejsce jest szczególne, dlatego że wchodzą ci młodzi ludzie na scenę jeszcze z piaskiem na stopach, prosto z tej sopockiej plaży i to jest zupełnie wyjątkowe na polską skalę doświadczenie. To znaczy tak sobie wyjść z tej plaży, tak zaśpiewać i mieć taki dobry i wrócić na tę plażę i do baru Atelier, który też tam jest i jest bardzo znaczący. Ale nie demonizujmy tego baru. Nie demonizuję, ale ma pewną funkcję integracyjną, tak, spajającą. Bar też zawsze jakoś tematycznie wiąże się z utworami Agnieszki Osieckiej, przynajmniej niektórymi, więc myślę, że to jest jak najbardziej na miejscu. A też chciałem powiedzieć, że Poznań nie ma plaży niestety. Będziemy w tym roku próbowali w czasie poznańskiej gali w październiku wysypać troszeczkę piaseczku morskiego w foyer. Taki mam plan, żeby tam to się odbyło. To będzie sprzątał potem. No, poradzimy sobie. Myślę, że widzowie, myślę, że w woreczkach będą ten kultowy piasek wynosić z teatru. Ale chciałem wspomnieć o barze, no bo przecież jest bufet u Mariana w Teatrze Nowym w Poznaniu, dość kultowy i tam można te wieczory integracyjne też uznać za istotne, ponieważ wtedy uczestnicy żegnają się z sobą po tym długim obcowaniu. Ale myśmy jeszcze do tego nie doszli, Piotrze, do tych pożegnań. Aha, bo miało być krótko, jesteśmy... więc tak zagęszczam. A rzeczywiście puenta jest taka, że to będzie Poznań. Powiem tak, w zasadzie Państwo nie odpowiedzieli na moje pytanie, ale mogę zrzec się go, czyli innym razem omówimy początki. I to na Bemowie się zaczęło. Nie, na Pradze Południe. Praga Południe. I powód, dla którego nazwałam naszego drogiego Jerzego Satanowskiego ojcem założycielem. Dobrze, zostawiamy sobie to na czas spotkań sopockich właśnie. Założyciel jest troszeczkę więcej, natomiast rzeczywiście ja jestem od początku i jakby trwam nadal, bo najpierw to było na Pradze, potem prowadziła to fundacja, teraz prowadzi to Teatr Nowy. A ty jesteś cały czas. A jestem cały czas, chociaż ty też jesteś już prawie cały czas, no to jednak tam w tym roku troszeczkę będę później. Miała jedną na koncie edycję więcej niż wspaniała moja poprzedniczka Magda Umer, więc to jest dla mnie zupełnie nieprawdopodobne, bo dla mnie i tak ten konkurs zawsze będzie jej. Państwu trzeba to chyba powiedzieć tym, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tych koncertach, ani w Sopocie, ani w Warszawie, ani w Poznaniu, że Magda Smolara jest tą osobą, która dokonując jakichś ekwilibrystycznych wywiadów dziennikarskich z uczestnikami, mówi o nich takie rzeczy, które są jakby artystycznym uzupełnieniem ich wykonań wokalnych. I to są niezwykle istotne elementy tych muzycznych spektakli. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ja też proszę. Bardzo dziękuję. To Piotr Kruszczyński dopowiedział. Państwo nas nie widzą, to znaczy mogą ewentualnie zerknąć na zdjęcie na stronie, ale to troszkę za mało, bo my nie w ogródku, tylko w studiu Trójki. 23 państwo nas słuchają, czyli już po rozpoczęciu lata, ale jeszcze przed rozpoczęciem sopockiego lata teatralnego, o którym tutaj parę słów już padło. Uporządkujmy fakty. Pierwszy etap oznaczał co, Jerzy? Zawsze oznacza preeliminacja. Mamy 10 miejsc mniej więcej w Sopocie. Pierwszą rzeczą bardzo trudną i bardzo odpowiedzialną jest wyłonienie tej dziesiątki, która do tego Sopotu pojedzie i spędzi z nami resztę życia, oczywiście tego osieckowego życia. Dostaliśmy 130 ofert, no i musimy z tej grupy ludzi wybrać gdzieś około 10, więc to jest zajęcie odpowiedzialne. Odpowiedzialne. Wszyscy dokładnie wiemy, że oprócz tego, że ci ludzie, którzy tam pojadą, muszą mieć coś do powiedzenia, że mają świetny pomysł na piosenkę i tak dalej, to jednak też czasami zwracamy na to uwagę, czy charakterologicznie pasują do grupy. I wiemy wszyscy, będąc w teatrach, że bardzo łatwo stworzyć taką złą grupę, że wystarczy tam jedna osoba, która zaburza kompletnie wewnętrzny ład i porządek i wszyscy przestają się lubić. Natomiast do tej pory mieliśmy takie szczęście, że tam się zawsze tworzył zespół w Sopocie, tak jak przy robieniu jakiejś sztuki, że nagle czujesz, że pewnego dnia jesteśmy wszyscy razem i to, co robimy, jest znacznie ważniejsze od nas, czyli od jednostkowych przygód, typu ścigam się, dostanę nagrodę i tak dalej, że oni sobie chętnie pomagają, robią chórki. Pamiętam taki finał, w którym próbował spędzić całą resztę, kiedy zwycięzca konkursu miał zaśpiewać piosenkę, oni zostali, tańczyli, śpiewali. Nie było czuć ani przez moment, że choć trochę mu zazdroszczą. Dlatego teraz musimy bardzo uważnie też i słuchać i patrzeć na tych ludzi, żeby wybrać kolejny dobry skład, a też mamy ogromne zobowiązanie wobec publiczności sopockiej. No nie mówię dlatego, że jestem z tym mocno związany, ale naprawdę co roku przywozimy tam prawie 10 osób na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jerzy, pamiętaj, że państwo nas słuchają 23 czerwca. Moim zdaniem na tym etapie już wiadomo, kto jedzie do Sopotu. Uwaga, uwaga. My nagrywamy w przeddzień podjęcia decyzji kto. Czyli wtedy, kiedy państwo nas słuchają, już wiadomo kto. Tak. My dzisiaj nie zamierzamy podawać tych nazwisk, chociażby dlatego, że mamy też swój plan sopocki. Więc dzisiaj opowiadamy tylko o okolicznościach, przypominamy o samym konkursie i o tym, na czym polegają owe etapy. O czym opowiadamy oczywiście każdego roku, ale no mamy nadzieję, że państwo nowi przybywają, ci, którzy jeszcze byli niemowlakami niedawno. Słuchają Trójki naturalnie, prawda? Szczególnie o tej porze. Proszę, Piotr. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pomimo tego, iż uczestnicy nieszczególnie zazdroszczą sobie triumfów, tak jak powiedział pan Jerzy, to jednak te nagrody są dość istotne. Jest ich sporo, bo w Sopocie jest to i nagroda dziennikarzy, i nagroda publiczności. Bardzo ważna, bo można dzięki niej za rok przyjechać. I być już na koszt festiwalu. Tak, gwiazdą kolejnego festiwalu. No i niebagatelne nagrody w Poznaniu w czasie tego naszego finału, czy gali tego festiwalu z główną nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, więc jest o co walczyć w tym konkursie, ale faktycznie gdzieś tam te nagrody schodzą na dalszy plan, kiedy tworzy się ten team dziesięcioosobowy, a to... Znaczy ja to nigdy tak nie widziałem zupełnie nieszczęśliwego finalisty. Finalisty to rzadko mogłeś był widzieć, bo tu mężczyzn jest bardzo niewielu. Właśnie o to chciałam zapytać, czy pojawili się jacyś mężczyźni na naszych korytarzach trójkowych, bo ja nie wiem, kto jest osobą towarzyszącą, a kto śpiewa, widząc na korytarzu. Pojawili się i nawet śpiewają. Nawet opowiadają historię i są zabawni chwilami. Natomiast tak jak zwykle przewaga dobrze robiących ten repertuar akurat osób, to jest płeć żeńska i na pewno mamy tutaj znacznie większy wybór. Może się zdarzyć tak, że kobiety wejdą do finału sprawiedliwie, a mężczyźni niesprawiedliwie. Nie, na ten temat, bo było 3 czy 4 edycje, kiedy finał był tylko wyśpiewany przez kobiety. Ale też wygrywali mężczyźni przez kilka. Marcin Januszkiewicz, wielki triumfator. Mateusz Weber, taki zapamiętany. Weber był Krzyś Szczepaniak. Wygrał chłopak, który był z... Ruszkowski. Kaszubski i Sinatra. Więc to też się, panowie, zdarza i można śmiało na kolejne eliminacje przyjeżdżać. Jest parę też fajnych męskich tekstów przecież, które jest bardzo dużo. Jest też parę męskich tekstów, które nigdy nie były wykonywane i tu chciałabym powiedzieć, że gdyby nas słuchał ktoś, kto marzy o wzięciu udziału w tym konkursie, niech weźmie teraz kajecik i zanotuje tytuły piosenek, których absolutnie w tym konkursie już wykonywać się nie powinno i urośną mi 2 kaktusy na obu dłoniach, jeżeli ktoś śpiewając tę piosenkę, jedną z tych, które zaraz wymienimy, przejdzie do finału. Niestety są to też kompozycje. Z tym balem bywa różnie, ale bal jest rzadko brany, bo się mało odważają. Natomiast, Jerzy, przepraszam, bo to są twoje kompozycje. Ode mnie zacznijmy. Miasteczko Cud. To nie, absolutnie. Miasteczko Cud to będzie cud, jeżeli ktoś śpiewając tę piosenkę. Jednak co roku cokolwiek. Ze 30 osób próbuje to zaśpiewać. I Dobranoc Panowie. Dobranoc Panowie, kolejny utwór. Gadu, nocą, gadu, dniem. Teraz kokaina stała się modna. Ale to jest dobre. Niech to jeszcze wygra, prawda? Ewentualnie. Ale rok temu była bardzo dobra kokaina i to już jakby nie wyjdzie nam z pamięci to wykonanie. Ale to taka chytra podpowiedź. Zajrzyjcie państwo na przykład na takim portalu, gdzie można takie filmiki krótkie oglądać, bardzo przyzwoite. I wszyscy wiedzą, co tak, gdzieś ogląda filmiki w internecie. Tak, no i tam właśnie na tym portalu zawsze są wrzucone ostatnie koncerty finałowe. Warto po prostu przejrzeć, kto wygrał tymi piosenkami, zaistniał w finale i nie brać tych piosenek najlepiej. Tak, i nam jest też już trudno przebrnąć przez słuchanie tego, bo jesteśmy jednak oczarowani tym, co się niedawno odbyło. Ale Zielińską można. Była tylko raz w wykonaniu Mateusza Webera właśnie. Nie żądam wiele od losu, dobrego ani złego. O szklanej górze nie marzę, darmo nie chcę niczego. Tylko ty przybądź, Bóg widzi skąd moja ukochana Zielińsko. Moja ukochana, bo anonimowa Zielińsko. Jasna i zbożowa Zielińsko. Ale są takie jakieś mody. Strasznie trudno czasami odkryć, dlaczego jednego roku pojawia się jakaś piosenka w 60 wykonaniach. Tak. Bo to się jakoś dzieje ni stąd, ni zowąd, przecież ci ludzie też nie spiskują między sobą. Gdzieś jakiś fluid łapią. Od tego nie wiemy, może jest jakiś forum dla uczestników. Naprawdę, tak? Może być, byś się zdziwił. Może bym się zdziwił. Teraz wszystko się rozgrywa w internecie, a to są jednak młodzi ludzie, niektórzy z nich urodzili się już po powstaniu tego konkursu. Niektórzy urodzili się już po moim udziale w tym konkursie. To jest przerażające dość, ale jednak jest to znak do czasu. Do młodych ludzi chyba jeszcze możemy zaapelować, aby brali piosenki adekwatne do ich doświadczeń życiowych i ich wieku, prawda? Tak, bo mała dziewczynka śpiewająca Niech żyje bal, jeszcze nie zdająca sobie sprawy, że to można by ewentualnie zrobić jako taką afirmację życia, tylko ona jakoś tak popowo to wykonuje, wygląda na 14 lat, no to niestety nie da się przez to przebrnąć sprawiedliwie. Tak, no może ta jest. Osoba bardzo dobrze śpiewa skądinąd, bo tu się zgłaszają na ogół ludzie, którzy pokończyli często szkoły muzyczne. I jeśli chodzi o intonację, frazę, barwę głosu, to jest naprawdę w porządku. To, że odsudzamy takich ludzi, którzy naprawdę bardzo dobrze śpiewają, to jest tylko sprawa doboru repertuaru. No i też, jest zrozumienia, co to znaczy konkurs na interpretację, bo bardzo wielu ludzi zabiera się od ogona, czyli od muzyki. No to jest jednak poświęcone Agnieszce Osieckiej, a nie poszczególnym kompozytorom. Nie, że Musa Tanowskiej na przykład. Tak. Piosenek nie. Sporo. Uważam, że jest niedobrze, kiedy uważa się, że zmiana harmonii czy melodii, zrobienie jakiejś stylistycznej wolty, że z piosenki ludowej się robi hip-hopową, jest interpretacją piosenki. Nie, jest tylko takim zabiegiem muzycznym, jak dodatkiem. A to jest kolejny wątek, który wysuniemy w Sopocie. Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście warto by po raz pierwszy porozmawiać o tym, czym jest interpretacja, szczególnie piosenki właśnie. Myślę, że już dzisiaj troszkę za dużo może powiedzieliśmy, tylko a propos Niech żyje bal, zaśpiewała tę pieśń na PPA we Wrocławiu Paulina Gałązka. No i ona śpiewała, jest pełnosprawna, ale śpiewała na wózku inwalidzkim. I rzeczywiście z takim przekazem, że po kilkudziesięciu latach dopiero zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Ja się przekupałem, żebyśmy to zrozumieli natychmiast, bo przy pierwszym czy drugim festiwalu przyjechał dom opieki społecznej, wysiadło z niego 80 starych ludzi i zaśpiewało Niech żyje bal. Niech pani, że wszyscyśmy ryczeli, tak? Się nie dało pozbierać. Piotrze, to teraz tak, bo pierwszy etap był w Warszawie, przy Myśliwieckiej, a państwo oczywiście pracowali w studiu imienia Agnieszki. Tak jest. Drugi etap w Sopocie, dużo o tym powiedzieliśmy, jeszcze powiemy, bo wybieramy się tam. Tak, to będzie tydzień od 12 do 18 sierpnia. Jeden z wieczorów bądź noc spędzimy razem, naturalnie, na tarasie Teatru Atelier. No i teraz teraz Poznań. Tak, jeszcze po drodze wracamy do Warszawy przecież i później przenosimy się via Wrocław do Poznania. I w Poznaniu rozpoczynamy cykl koncertów, kończymy 27 października, taki solidny, długi weekend od środy do niedzieli. Będzie jury, które przyzna główne nagrody festiwalu. No i będziemy mieć też tradycyjnie gwiazdy. Proponuję, by Państwo teraz z punktu słyszenia Państwa udali się wspólnie nad Wisłę z wiankami. Noc świętojańską, czas naprawdę zacząć. Magda Smalara, dobranoc Państwu. Jerzy Satanowski, dobranoc. Piotr Kruszczyński, dobrej nocy. No, ale my oczywiście kontynuujemy, bo magazyn jeszcze nie zakończył się w ten wieczór przed nocą świętojańską. Magazyn bardzo kulturalny. Lato kalendarzowe i astronomiczne rozpoczęte, ale my uroczystą inaugurację sezonu wakacyjnego w tym roku przekornie zaplanowaliśmy na 30 czerwca. Niemniej proszę nas nie opuszczać, zapowiedź wakacyjnych wydarzeń nastąpi jeszcze dzisiaj, a teraz domykamy sezon nagród 2018-2019. Przed tygodniem, przypomnę, przedstawiliśmy laureata nagrody Transatlantyk, nie mylić z festiwalem noszącym tę samą nazwę, a w tym wydaniu wracamy do gali Nagrody Literackiej Miasta Warszawy. W studiu z nami jest przewodniczący jury, redaktor poeta, pan Janusz Drzewucki. Dobry wieczór. Otóż gala odbyła się 9 czerwca. W Nowym Teatrze w Warszawie. W Nowym Teatrze, świetna przestrzeń, świetne miejsce, klimatyzowana sala. Dobry kontekst zarazem warszawski, literacko-teatralny bardzo. Tak jest, tak jest. Nagroda została wręczona w czterech kategoriach. Pozwoli pan, że pana zastąpię w wymienianiu tych prostych, podstawowych wiadomości. Także przyznano tytuł warszawskiego twórcy, to jest taka szczególna kategoria. No ponieważ wiadomość obiegła już media, poproszę o przypomnienie, kogo utytułowano, a więc mam na myśli tego specjalnego. Warszawskiego twórcę. No, warszawski twórca, nagroda przyznawana po raz 12. I została ona w tym roku przyznana panu Kazimierzowi Orłosiowi, mistrzowi krótkiej formy opowiadania, ale przecież także znakomitemu powieściopisarzowi, świetnemu autorowi słuchowisk radiowych, scenariuszy filmowych. No, jego najbardziej znana książka to oczywiście Cudowna Melina, ale przecież nie tylko. Przez jakiś czas nie mogła być wydawana przecież w Polsce. Tak, to w ogóle jest wybitna postać, bo pan Kazimierz Orłoś w momencie, kiedy przyblokowano mu wydanie Cudownej Meliny, zdecydował się wydać ją pod nazwiskiem w roku 1973 w Instytucie Literackim w Paryżu. To warto sobie uświadomić, że wtedy po pierwsze nie było jeszcze drugiego obiegu wydawniczego, to raz, a dwa, nie było jeszcze żadnych struktur opozycji demokratycznej, opozycji politycznej, więc jego gest był gestem naprawdę niezwykłym. Potem on się podpisał w roku 1976 w tym liście protestującym przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL, został wyrzucony z pracy, został nałożony zakazem druku i do roku 1989 on właściwie publikował albo na emigracji, albo w kraju potem już pod ziemią. Chociaż ja to powiedziałem w swojej laudacji, jego główną cechą jest skromność. Mhm. Każdy, kto go spotkał, to wie, że to jest człowiek, który jest z pierwszego szeregu, jest z Olimpu, ale na ten szereg on się w ogóle nie pcha. On tam jest, bo tam jest jego miejsce. Jest to osoba pełna uroku, a jego proza jest bardzo wyrafinowana. To jest człowiek, który też, to jest istotne, nie poucza. Narrator jego opowiadań jest najczęściej jedną z postaci świata przedstawionego, ale nie tą najważniejszą. Na pewno nie wie wszystkiego. A ważne jest też to, że myśmy mu tę nagrodę przyznali z tego względu, że na liście laureatów tej nagrody no, są takie znakomitości jak Tadeusz Konwicki, Józef Hen, Wiesław Myśliwski, Marek Nowakowski, Joanna Kulmowa, w ostatnich latach zaś Eustach Rylski, Hanna Kral. W ubiegłym roku tę nagrodę dostał Ernest Bryl. Pan Kazimierz Orłoś dostał kiedyś tę nagrodę, ale w kategorii proza. Można mieć wrażenie, że nagroda za całokształt zamyka dorobek, co no, to nie jest oczywiście prawdą. Bardziej, przepraszam, zamykał czy domykał dorobek Nobel. No tak, tak, no, tak. To Miłosz mówi o tym pocałunku, że Nobel to pocałunek śmierci. Ale w przypadku moim zdaniem i Szymborskiej i wcześniej Czesława Miłosza ta zasada, że Nobel jest pocałunkiem śmierci się nie sprawdziła, bo oni po Noblu pisali równie świetnie. Chociaż pani Wiesława Szymborska przez 10 lat była speszona. No, była speszona. Ale wracając do tej naszej nagrody, ta nagroda w dziedzinie prozy, jeżeli mogę do niej przejść, przypadła panu Wiesławowi Myśliwskiemu za powieść Ucho Igielne. Myśmy oczywiście mieli świadomość, że 5 lat temu on dostał nagrodę warszawskiego twórcy, ale ta powieść jest powieścią, no co tu dużo mówić, niezwykłą. To jest 7 powieść w jego dorobku. Więc powieść, powieść, bo przecież... Tak, Traktat o łuskaniu fasoli to była powieść, ale też właściwie to jest esej filozoficzny. To jest pisarz, który ma taką niezwykłą umiejętność puentowania losu ludzkiego. Jego proza jest pełna aforyzmów, pełna właściwie sentencji takich niewymuszonych. I uznaliśmy, że warto tę nagrodę przyznać właśnie za tę powieść, także dlatego, że pojęcie proza, pojęcie powieść jest coraz bardziej niejednoznaczne. I ta powieść przypomina nam tradycję wspaniałych polskich powieści i XIX, i XX-wiecznych przecież. Tam jest zastosowany pewien koncept. Polega to na tym, że... Polega to na tym, że stary człowiek na schodach, zresztą w rzeczywistości one są w Sandomierzu, choć nazwa Sandomierz w tej powieści nie pada ani razu i słusznie. Bo to nie jest proza obyczajowa. Oczywiście. Stary człowiek spotyka się z młodym i wdają się w rozmowę. W którymś momencie my się orientujemy, że to jest jedna i ta sama osoba. Sfilmować to. Stary człowiek spotyka się ze sobą młodym. Ja kilka dni temu prowadziłem spotkanie z Wiesławem Myśliwskim autorskim i zapytałem go, co on by chciał sobie, autor 7 tych powieści i 4 dramatów, sobie Wiesławowi Myśliwskiemu, który zabiera się do napisania swojej pierwszej powieści, powiedzieć. A wie pani, co on mi powiedział? Nic. To nas zaskoczył. To jest książka, którą fantastycznie byłoby mieć ze sobą. Prawda? I to jest taka książka do wielokrotnej lektury. A teraz kategoria poezja, bo czas płynie. Ścieżki dźwiękowe, wydane przez wydawnictwo A5 w Krakowie. Radiowy tytuł. Prawda? Autorką tego tomiku jest Krystyna Dąbrowska. Ciągle jeszcze młoda poetka, ale też poetka, która już ma nagrodę Szymborskiej, jest laureatką także Nagrody Kościelskich. Myśmy ją w twórczości, gdzie jestem redaktorem działu poezji, drukowali, zanim ona wydała pierwszy tomik. I to jest taki talent, który rzeczywiście dojrzewa. I ona ładnie się wpisuje, moim zdaniem, w taki główny nurt poezji polskiej, w którym są i Szymborska, i Julia Hartwig, i Urszula Kozioł, i Ewa Lipska, ale przecież także Zbigniew Herbert, i Adam Zagajewski. Powiem być może jakiś banał, ale jej wiersze są wspaniałe przez to, że mają początek, mają swój koniec, mają obraz metaforyczny. No jest język Dąbrowski, krystaliczny, czysty. Panie Januszu, panie przewodniczący, ja wiem, że z panem rozmawia się fajnie. 2 godziny to jest taki format, powiedziałabym, minimalny, jak na pańską elokwencję. Polonista tutaj przemawia do mnie, tak? Po Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem w Warszawie od 30 lat. W tym roku Uniwersytet Warszawski jest na pierwszym miejscu, na drugim Jagiellońskim w rankingu. Tak, no ale tak, to tak w intermedium, bo muszę przyspieszyć. Otóż dlatego, że są jeszcze 2 kategorie, którym chciałabym przyjrzeć się z bliska. I to myślę, że mam prawo to powiedzieć z powodów osobistych. Bo jedna z tych książek związana jest w jakimś stopniu z historią rodziny mojej mamy, a druga z tych książek jest w dużym stopniu związana z moją własną historią. Czyli tu kończy się, powiedzmy, historia mojej mamy i tam jest opowieść pod tytułem Mirabelka. Jest. I zaczyna się opowieść o tym domu bardzo szczególnym i tu zaczyna się moja historia, bo od 40 lat na ten dom patrzę. O tej Mirabelce, no to może przytoczymy maleńki fragment wypowiedzi laureata. Na podwórku Andersa 10 rosła sobie mirabelka, które to drzewko przetrwało w jakiś sposób, można tak powiedzieć, od czasów przedwojennych, przez zagładę, przez powstanie w getcie, przez budowę muranową i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku ją ścięto, postawiono w tym miejscu apartamentowiec. Zrobiła się z tego sprawa. Mieszkańcy Muranowa zaczęliśmy wymieniać na ten temat wiadomości. Zaczął się płacz nad tym drzewkiem, które było drzewkiem pomnikiem. Kiedy się rozpętała burza, odezwał się mój przyjaciel Witek Fizyta, który powiedział spokojnie, moja mama co roku robiła z mirabelek kompoty. Są pestki. Okazało się, że jeżeli te mirabelki były zagotowane, to z tych pestek już nic nie wyrośnie. Spokojnie, odpowiedział Witek Fizyta. Mój brat 30 lat temu emigrował do Stanów Zjednoczonych i chciał zabrać ze sobą fragment muranowa. Przemycił do Stanów Zjednoczonych. Do Stanów Zjednoczonych nie wolno takich rzeczy przemycać. Przemycił pestki z mirabelki. W tej chwili córka tej mirabelki rośnie pod Waszyngtonem. Została już sprowadzona do Polski, repatriowana szczepka i będzie zasadzona na Muranowie. Mirabelka żyje, a żeby jeszcze w jakiś sposób uświęcić tę mirabelkę, napisałem książkę dla dzieci pod tytułem Mirabelka. To historia tego miejsca, epopeja. To opowieść o dawnych i nowych mieszkańcach tej części świata, można powiedzieć. Bo to jest coś więcej niż część Warszawy i część Polski. Cezary Harasimowicz, ale to jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie, zgodnie z regulaminem, nagroda w kategorii literatura dla dzieci i młodzieży przypada nie tylko autorowi tekstu, ale także autorowi bądź autorce grafiki. Z tym, że oni nie dzielą się tą nagrodą. O, szczęśliwie. I trzeba wspomnieć o pani Marcie Kurczewskiej, która zilustrowała zresztą przepięknie tę książkę. Niesamowita zupełnie kreska, kolor, wszystko. Szkoda, że państwo tego nie widzą zawsze to chciałem w radiu powiedzieć. Tych książek oczywiście było kilkanaście, które mnie się bardzo spodobały. Musieliśmy wybrać trzy i koniec końców zdecydowaliśmy się na tę Mirabelkę, która poniekąd jest także książką bardzo warszawską, bo przecież Cezary Harasimowicz nie ukrywa i o tym pisze, że do napisania tej książki zainspirowała go Hanna Kral i jeden z jej reportaży. To jest także książka w jakiś sensie też o Holokauście, ale ta książka ma też wydźwięk ekologiczny. Dodam, że Mirabelka jest narratorką. Ona opowiada historię i to jest koncept. Jest coś takiego w poetyce dzieła literackiego jak personifikacja, jak animizacja i fantastycznie, że autor potrafi takie możliwości i środki wykorzystać. Czyli wszedł w psychikę dziecka, dziewczynki i wszedł w psychikę drzewka. No i ta druga książka, na którą chciałabym Państwa uwagę zwrócić, ale Państwa mieszkających w Warszawie może nade wszystko, bo to jest bardzo warszawski budynek, zabytek, ukryty pomiędzy apartamentowcami na Solcu. Tytuł książki? Dom. Historia przytułku świętego Franciszka Salezego. Autorem tej książki jest Andrzej Żor. I co ciekawe, książkę tę wydało Towarzystwo Przytułku. I z tego co wiem, ona nie jest sprzedawana, ją można dostać. Trzeba tylko się tam pofatygować. Właśnie chyba nikt tak bardzo się nie ucieszył z tych laureatów, jak właśnie pan Andrzej Żor i jego wydawcy. Kiedy myśmy ogłaszali nominacje, to po tej konferencji podeszli do mnie wydawcy tej książki i zapytali mnie, co jury zainspirowało do tego, żeby tę książkę nominować. No to książka po prostu mówi o biedzie warszawskiej, o bezdomności warszawskiej. To jest interesujące, że ta książka z jednej strony mówi o historii tego domu, ale trzeba pamiętać, że ten dom funkcjonuje do dzisiaj. 120 lat. Pan Andrzej Żor, mówiąc też o tych, którzy zbierali te materiały, którzy nie myśleli o tym, że kiedyś w ogóle taka historia zostanie spisana, pomogli mu w napisaniu tej książki, że on też jest im wdzięczny. Warszawiana, ta kategoria uświadamia nam, że Warszawa to jest miasto niewyczerpanych tematów. Były inne też interesujące książki, ale można powiedzieć, że ta nasza nagroda jest stworzona po to, żeby taką książkę jak Dom Andrzeja Żora właśnie nagrodzić. Żeby zwrócić uwagę na taki zabytek, na taką instytucję, która w naszym mieście jest, funkcjonuje i jest potrzebna. I jej działalność jest nie do przecenienia. W skrócie tylko przypomnę, że święty Franciszek Salezy to w zasadzie rówieśnik Szekspira i że ten przytułek, on wygląda na dom pomocy dla ludzi zamożnych, bo jest fenomenalnie utrzymany. Mhm. I ja widzę, jak tam ci ludzie od czwartej, te kobiety głównie, od czwartej nad ranem już pracują i przygotowują coś. No właśnie. I myślę, że Andrzej Żor tą swoją ogromną, bo to jest ogromna przecież książka, pięknie wydana, właśnie złożył hołd tym w dużej mierze anonimowym pracownikom tego domu. Ale powiedziałam, że robi wrażenie domu dla ludzi zamożnych. Otóż jest to dom dla ludzi biednych, schorowanych, tak, niepełnosprawnych, samotnych i tak dalej. Panie przewodniczący, tyle dzisiaj. Każde zaproszenie do Trójki to jest dla mnie święto. Bardzo nam miło pan Janusz Drzewucki, poeta, redaktor, a poza tym, jak przyznał się, hobbystycznie też tworzy pocztówki, wydaje. Przede mną taka, którą sobie wybrałam wśród tych, które otrzymałam w prezencie od pana, bo to nie jest komercyjna działalność. Nie jest komercyjna. To sobie wybrałam Drzwi. Z Vila Nova de Gaia w Portugalii. Bardzo dziękuję jeszcze raz za pocztówki, dziękuję za wizytę. Do spotkania kolejnego. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. I jeszcze o nagrodach. Ta jest teatralna. A w studiu jest Agnieszka Skrzypczak. Przyjechała z Teatru Jaracza w Łodzi. Laureatka tejże nagrody. Dobry wieczór. Spotykamy się zazwyczaj przy okazji otrzymywanych przez ciebie nagród, że przypomnę tę sprzed chyba już 6 lat. 2013? Tak. Którą otrzymałaś od Trójki, talent w kategorii teatr. Wtedy poznałyśmy się. Od tego czasu wydarzyło się bardzo dużo, od marzenia Nataszy. Ale teraz zdarzyło ci się zagrać bohaterkę o tym samym imieniu, tak? Tak, to jest ciekawa historia, że tę Nataszę tak spotykam na swojej drodze teatralnej, bo właśnie zaczęłam Nataszą Jarosławy Pulinowicz w reżyserii Kolady. Potem była Natasza w Wasie Żeleznowej. Jeszcze po drodze. W reżyserii Frankiewicz-Leny. A teraz Natasza była w Trzech Siostrach, w reżyserii Jacka Orłowskiego. Tak, już się nad tym zastanawiałam chwilę, że być może to właśnie Rosjanie jakoś upatrują sobie dany temperament pod tym imieniem, bo kobiety, które noszą to imię w tych sztukach, które gram, no to są temperamentne, więc gdzieś wspólny mianownik znajduje. No jeszcze przypomnę, że Agnieszka swój temperament objawia śpiewając w pewnym zespole, czyż on jeszcze istnieje? Tak, zespół istnieje, Pink Roses. Teraz ze względu na intensywny czas teatralny, moi koledzy muzycy na mnie czekają, ale muzycznie na pewno pewno jesteśmy dojrzalsi, tak, i czekamy na dobry czas dla nas. Teraz przeprowadzamy krótki wywiad z laureatką nagrody, która jest o wiele starsza od tej, o której rozmawialiśmy przed chwilą, tej literackiej. No już tak dobrze ponad 50 lat ma nagroda imienia Leona Schillera. Gratulujemy. Chciałabym podzielić się taką refleksją, że ten czas od debiutu do dziś, 8 lat, jest dla mnie takim naprawdę wyjątkowym czasem bardzo intensywnej pracy i trudnej. Mhm. I kiedy odbierałam tę nagrodę w Zaspie tydzień temu, to... Bo to nagroda Zaspu. Tak, to pomyślałam sobie, że oczywiście jak przy każdej nagrodzie jest to zbieg szczęśliwych okoliczności, ale też jestem świadoma tej pracy trudnej, którą wykonałam i cieszę się, że ktoś to zauważył. I tak jak tutaj była nagroda radiowej Trójki, Talent Trójki, to wtedy czułam, że ktoś mi daje taki kredyt i mówi tak, spróbuj iść tą drogą, którą zauważyliśmy, że idziesz. No i ja pomyślałam sobie, dobrze, spróbuję iść tą drogą. Spotykam kolejnych ludzi, tak jakby kolejny przystanek na tej mojej drodze. I podają mi wodę tą nagrodą. Ja piję tę wodę, spijam z tej nagrody i myślę sobie, dobra, chcę iść dalej. Dzięki temu mam też trochę siły, bo to dodaje mi wiary w to, że okej, ta droga, którą wybieram, jest dobra. No ale też pozwala mi to się zastanowić. Właśnie skończyłam 30 lat. Proszę Państwa, Agnieszka, no tak, przerwę. Powinnam to ja powiedzieć, bo to jest taki moment uroczysty. Agnieszka urodziła się 4 czerwca 89 roku. Tak. Budzę się rano, można było lepiej. Nie da się zapomnieć, bo jednak wszyscy świętujemy tego dnia. Cieszę się, że jestem w teatrze w Łodzi. Cieszę się, że dostaję wyzwania, nowe zadania. Ten sezon był też dla mnie wyjątkowym, bo były 3 premiery. Miałam możliwość spotkać się w pracy z Wojtkiem Kościelniakiem. Brecht i rola Jenny, piratki, więc też dla mnie duże wyzwanie. Też bardzo dobrze wspominam pracę z Marcinem Wierzchowskim. Zrobiliśmy Idiotów na podstawie von Triera. No taki warsztat, gimnastyka i to lubię najbardziej, że trzeba cały czas coś nowego odkrywać. Czy w kolejnym wcieleniu, w Otchłani, w reżyserii Mariusza Grzegorzka, gdzie grasz? Detektyw Morris. Pamiętam, kiedy zaczęliśmy pracę z Mariuszem Grzegorzkiem, to dotarło do mnie, że to było takie dla mnie zadanie, mimo tego surowego uniformu, w tej roli, że jestem zapięta po samą szyję, to i tak dotykam tematów kobiecości, takich naszych nieodkrytych pragnień. No to było dla mnie najciekawsze w tym, że ja do tej pory spotykałam się z takimi rolami zbuntowanych nastolatek, a tutaj świadomej kobiety, która chce coś nazwać, chce odkryć siebie, więc poczułam, że to jest fajne spotkanie i z Mariuszem, ale też z samą sobą. I cieszę się, że mogę przede wszystkim, wiadomo, myśleć o publiczności, o państwu, o tym, że wy przychodzicie i że jest widz i chcę, żeby coś znalazł w tym dla siebie. No ale też coś i dla mnie jest w tym wszystkim. Agnieszka, rozsadza energią to studio. Nawet troszkę utrudniasz mi rozmowę. Ta energia twoja jest tak silna, że ja nie jestem w stanie zrównoważyć jej swoją. To jeszcze powiedzmy, że tę nagrodę otrzymałaś wraz z dwojgiem twórców teatralnych. Tak, nagrodę otrzymałam wraz z reżyserem Radkiem Stępniem i scenografką Aleksandrą Starzyńską. Agnieszka, nie dość, że ma energię, to jeszcze ma dużo siły, bo ilekroć spotykamy się, tylekroć przed studiem zawsze stoi twoja wielka torba. To znaczy, że ty na trasie Warszawa-Łódź, Łódź-Warszawa? Tak, Warszawa-Łódź, jeszcze do tego Ostróda, Mazury, tam mam swoją bazę i wyspę, do której wracam w całym tym biegu jednak i pędzie. Dobrze jest mieć te swoje jeziora i tam trochę poddychać, złapać, nabrać dystansu. No ładne hasło. Dobrze jest mieć te swoje jeziora. Można potraktować jako takie zawołanie bardziej uniwersalne. Mhm. Drzewa. Drzewa. Właśnie o drzewach przez moment rozmawialiśmy z panem Januszem Drzewuckim. Agnieszko, musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Zamykamy temat sezon 2018-2019 i wręczane w nim nagrody. Agnieszka Skrzypczak, aktorka Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi, laureatka nagrody imienia Leona Schillera za rok 2018. To dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I już zapraszamy do studia, Agnieszko, Twojego starszego kolegę. Magazyn bardzo kulturalny. Pan Olaf Lubaszenko, dyrektor festiwalu, na którym magazyn będzie po raz drugi. Już? Dobry wieczór. Kłaniam się, dobry wieczór. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że przyjęliście nasze do Międzystrojów. Nam jeszcze milej. Niedługo rok minie od naszego poprzedniego spotkania w pięknych okolicznościach przyrody nad plażą, w słońcu i w suchym, pustynnym wietrze. Tak to zapamiętałam, panie dyrektorze. Witamy pana w ostatnim, taka jest sytuacja, przed sezonem wakacyjnym wydaniu magazynu. Za tydzień otwieramy oficjalnie sezon letni nad morzem, a za 2 tygodnie także nad morzem, Tyle, że musimy ze wschodniego wybrzeża przenieść się na zachodnie. Wydanie będzie lżejsze, bo z festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, o nim rozmawiamy właśnie. Który to już festiwal, pamięta pan? 24. Prawie pamiętam, bo sam byłem na drugim jako gość. Gwiazdy będą bardzo zajęte, ale poprosimy je o zarezerwowanie dla nas godziny. Może ja od razu powiem, chociaż nikt nie będzie pamiętał, że zamierzamy spotkać się w magazynie w sobotę, w samo południe, w sobotę, czyli w ostatnim dniu festiwalu, a on rozpoczyna się kiedy? Rozpoczyna się w czwartek i jest to 4 lipca. Wtedy to odbędzie się koncert w okolicach centralnego miejsca, a więc Alei Gwiazd. Ten koncert to będzie Nie ma szczęścia bez miłości. W programie utwory Jerzego Petersburskiego i Władysława Szpilmana. Ja sobie bardzo wiele po tym koncercie obiecuję, ze względu na repertuar właśnie, ale także na wykonawców. To są moje klimaty, to jest świat muzyczny i literacki, w którym się świetnie czuję, ale wiem, że nie tylko ja, jest nas więcej. Panie dyrektorze, a więc od 4 do 6 lipca i teraz tak mała statystyka, 4 przedstawienia teatralne w żywym planie, czyli taki prawdziwy teatr, 3 nocne pokazy filmowe na plaży, 4 koncerty w sumie, 1 słuchowisko. Możemy to za chwilę rozwinąć. Cieszę się z tego, że Teatr Polskiego Radia od ubiegłego roku coraz bardziej intensywnie będzie gościł u nas. Mamy pewne chytre plany, ale to później. 1 spektakl teatru telewizji, ale jaki? Plus sesje autografowe, no i gala we wspomnianej przez pana dyrektora Alei Gwiazd. I już teraz rozszyfrowujemy te hasła podane w tej tabelce statystycznej. Zanim w pierwszy lipcowy czwartek odbędzie się pierwszy pokaz teatralny, czyli jeszcze przed koncertem, bo pokazy teatralne w planie żywym dwukrotnie o 16 i o 18 w Domu Kultury w przepięknym parku, ale zanim zaprosimy państwa o 14 już na wyjątkowe spotkanie właśnie z Teatrem Polskiego Radia. Czy ja mogę 2 zdania na ten temat? Nie, będę zaszczycony. Spotkanie najpierw. Później prezentacja słuchowiska, które na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie otrzymało Grand Prix. Nie jest to trójkowe słuchowisko, nadawane było w programie drugim. I to jest wielka improwizacja Wojciecha Tomczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Proszę niczego się nie obawiać. To nie jest czytany, czy nawet pięknie zagrany Mickiewicz i trzecia część Dziadów. Ale związek z trzecią częścią Dziadów jest niezwykle istotny w kontekście tego, o czym i o kim słuchowisko opowiada. Tak, to jest gwiazdorskie słuchowisko. Występuje tylko 3 panów. Piotr Frączewski w roli reżysera Kazimierza Dejmka, Jerzy Radziwiłłowicz w roli wielkiego aktora, czyli pana Gustawa Holubka, i Andrzej Mastalerz w bardzo szczególnej roli, nie będę teraz ujawniała, jeżeli państwo jeszcze nie znają tego słuchowiska. Najkrócej mówiąc, panowie spotykają się wiosną 67 roku na meczu Legii z Krakowią. No i kto wie, czy wydarzyłby się marzec 68, gdyby... Gdyby nie to spotkanie. To jest pewna fantazja naturalnie, ale jak w każdej takiej anegdotycznej fantazji jest i ziarno prawdy. Możemy tylko jeszcze zapewnić państwa, że jest to słuchowisko niezwykle wciągające i które łączy wysoką sztukę z masowym sportem. Tam prawdziwy mecz będzie, proszę państwa. To w kinie Ewa spotkamy się, żeby posłuchać słuchowiska. Co jest samo w sobie dość mile perwersyjnym pomysłem, żeby w kinie słuchać teatru radiowego, ale to mi się bardzo podoba. Teraz powiedzmy o tych 4 przedstawieniach na żywo. Może tytułem wprowadzenia kilka słów. Ten festiwal z założenia, jak mi się wydaje, bardzo słusznego, ma charakter lekki i rozrywkowy, a więc staram się to uszanować, komponując repertuar i uszanować też w jakimś sensie oczekiwania widzów, bo to ma być przyjemny festiwal, który służy rozrywce z odrobiną refleksji, a nie refleksji z odrobiną rozrywki. W takich proporcjach byśmy to widzieli, a więc generalnie ten repertuar jest komediowy, po prostu. Można by to było powiedzieć jednym zdaniem, ale wolałem przygotować pewien background. Pierwszym tytułem jest Nerwica natręt, spektakl, który zbiera bardzo dobre opinie i z dużym powodzeniem jest grany już w Polsce od kilku miesięcy. Grają tam Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Herman, Rafał Królikowski, Artur Barciś i Zdzisław Wardyń, a reżyserem jest właśnie wspomniany również w obsadzie Artur Barciś. To jest spektakl, który opowiada o różnych problemach, które objawiają się rozmaitymi dolegliwościami natury, nazwijmy to psychosomatycznej. Myślę, że jest aktualny i że niestety będzie coraz bardziej aktualny w tym świecie, który nas otacza, żeby nie powiedzieć osacza. Ale poza tym będzie zabawnie. Tak, teraz przechodzę do drugiego tytułu. To jest spektakl Dwie pary do pary. O tym mogę powiedzieć dużo, bo reżyserowałem ten spektakl. Jest to komedia, która dzieje się w nowojorskim apartamencie, w hotelu, w takim szczególnym dniu, w którym odbywa się w Nowym Jorku kilka ważnych imprez. Nie ma ani jednego wolnego pokoju, więc z przypadkiem złośliwym zrządzeniem losu dwie pary chcące odbyć noc poślubną wskutek tego złośliwego zrządzenia losu muszą noc poślubną spędzić w jednym apartamencie. No i z tego rodzi się wiele przezabawnych quiproquo, ale jest też momentami odrobina wzruszenia. Grają Dominika Kryszczyńska, Patricia Casali, Eric Kulm Jr., Lesław Żurek i Hiro Murakami, nasz przyjaciel pochodzący z Japonii, którego historia jest bardzo ciekawa. Zachęcam do poczytania sobie w sieci o nim. Powiem tylko w skrócie, żeby zachęcić. W wieku lat około 20 postanowił odbyć podróż do Polski, ponieważ fascynowało go kino Krzysztofa Kieślowskiego. Przyjechał tu, żeby zobaczyć kraj tego wielkiego artysty i tak pokochał ten kraj, że już tu został. I ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. I pięknie mówi po polsku. Jest aktorem, mówi pięknie po polsku, jest człowiekiem ogromnym poczuciu humoru i wdzięku. Również niesie ze sobą takie cechy typowe dla japońskiego etosu pracy, a więc punktualność, sumienność, wykonywanie ustaleń w 100%. Bardzo podziwiamy tę cechę Japończyków. Czy możemy poprosić kolejny tytuł? Tak, tak, oczywiście, jeśli mówimy o spektaklach teatralnych. To jest spektakl, który jest pełen żywych emocji, czego dowiadujemy się właściwie za każdym razem, konfrontując go z publicznością. To jest Wykrywacz kłamstw Sigariewa w obsadzie Anna Gornosta i Kasper Kuszewski, moja skromna osoba w reżyserii Roberta Talarczyka. Właściwie żona zaprosiła hipnotyzera po to, żeby dowiedzieć się, gdzie jej mąż, no niestety, nie bójmy się tego słowa, degenerat, ukrył i zapomniał o tym, gdzie swoją wypłatę. Ale gdyby to tylko o to chodziło, oczywiście spektakl byłby krótki i niezbyt interesujący. Ale to pozornie błahe wydarzenie rodzi szereg konsekwencji i tu z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że również dbaliśmy o to, żeby w tym spektaklu były elementy refleksji i wzruszenia. To i jeśli chodzi o dużą scenę, czyli scenę w Domu Kultury, spektakl oczywiście Teatru Kapitol, podobnie jak Dwie pary do pary. Jeśli chodzi o dużą scenę, to tyle. Mamy jeszcze spektakl Samoobsługa Harolda Pintera w reżyserii Wojciecha Malajkata, profesora Wojciecha Malajkata. Rektora. Jego magnificencji, rektora Akademii Teatralnej w Warszawie. W obsadzie Piotr Szwedes, Mikołaj Roznerski. Tekst bardzo dobry, obsada świetna, reżyser znakomity. Czekam z niecierpliwością na to, jak nasza publiczność przyjmie to przedstawienie. W tym roku na scenie kameralnej w Międzyzdrojach nie będzie więcej spektakli, ale będą recitale, będą spektakle jednego aktora w Stowarzyszeniu Muzyków. I tak pierwszego dnia mamy recital Krysi Tkacz, która jest jedną z osób odciskających dłoń. Drugiego dnia recital piosenki aktorskiej, czytam pełną nazwę, bo nie bez powodu widocznie tak chcą twórcy, żeby to nazywać. Wykonawcą jest znakomity Krzysztof Tyniec, artyście towarzyszy zespół Piramidy. Więc jeśli chodzi o teatr, to tyle. To przechodzimy w takim razie na plażę nocną i tam kino. Kino. Przede wszystkim z nowym burmistrzem Międzyzdrojów uznaliśmy, że trzeba wyjść naprzeciw takiemu oczekiwaniu, żeby to, co było jednym ze znaków charakterystycznych, takich bardzo rozpoznawalnych tego festiwalu, wróciło do niego. To było na początku, a teraz spróbujemy to przywrócić. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. A więc kino na plaży. Przede wszystkim kino nocne. I to będzie właśnie spięte pewnym bardzo ważnym jubileuszem. Tak jest. Artysta urodzony 5 grudnia 1929 roku. Mówię o 5 grudnia, bo to data mi bliska. Zaledwie dzień później przypada moja data urodzin. Również dlatego, że tego dnia urodził się także Józef Piłsudski na przykład, tylko oczywiście w innym roku. No to teraz już możemy powiedzieć, że chodzi o Stanisława Bareję. Dla mnie jednego z największych artystów i najporządniejszych ludzi, jakich mieliśmy w kinie. Niekoniecznie tak bardzo docenionego za swojego życia, jakby na to moim zdaniem zasługiwał i w tym roku spróbujemy dołożyć swoją małą cegiełkę do tego uszanowania, do tego uhonorowania, korzystając, i po to była data urodzenia, z pretekstu, z okazji, jaką jest 90. rocznica urodzin artysty. No i teraz chcemy tę postać, tę szlachetną postać, która była nie tylko znakomitym, krytykowany często przez własnych kolegów, reżyserem, artystą, który konsekwentnie, od pewnego momentu już naprawdę bardzo konsekwentnie opowiadał nam po prostu naszą historię, naszą współczesność w czasach, kiedy to nie było łatwe, żeby taką opowieść snuć i snuć ją godnie, a on to robił, ale oprócz tego również żył pięknie i zrobił dużo dobrych rzeczy. Poproszę pana dyrektora o przywołanie tych trzech tytułów, które będą tak prezentowane. Jest. A więc co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Pierwszą noc. Drugą noc. No, Aż się zawahałem, czy to powiedzieć, bo chyba wszyscy wiedzą, jaki film Stanisława Barei musi być w takim zestawie, a więc oczywiście Miś i Poszukiwana. Przebieranka. I opowieść o pewnych charakterystycznych obrazach z naszego dzieciństwa, mojego dzieciństwa, z czasów, kiedy autobusy były czerwone, a Pałac Kultury był jedynym wysokim budynkiem w centrum Warszawy. Przypomnę, że naszym gościem, ostatnim w tym wydaniu magazynu i w tym sezonie kulturalnym 2018-2019 jest pan Olaf Lubaszenko, dyrektor oczywiście festiwalu w Międzyzdrojach, aktor i reżyser. I teraz wróćmy na moment do Misia, bo... Bo film, który teraz powstaje, w którym mam zaszczyt brać czynny udział w kilku rolach, jest poprzez tytuł pewnego rodzaju nawiązaniem, żartobliwym, ukłonem w stronę Stanisława Barei. Tytuł tego filmu to Futro z Misia. Na razie wiele nie mogę powiedzieć. Ja też niewiele więcej wiem, więc troszkę krążę. To jest chyba ten moment w opowieści o tym nowym projekcie, w którym za wiele jeszcze powiedzieć nie możemy, poza tym, że jest i że jest to komedia gangsterska. Futro z Misia? Futro z Misia. O, dobrze. Pozostańmy przy postaci Stanisława Barei, ponieważ, jak powiedzieliśmy, o 14 w czwartek jest spotkanie wokół Teatru Polskiego Radia i owego nagrodzonego słuchowiska na Festiwalu Dwa Teatry. Wielka improwizacja. Tak. A w piątek, o tej samej porze, spotkanie Barei. Wokół postaci Stanisława Barei będą jego dzieci, córka Katarzyna i syn Jan. Będą naszymi gośćmi, będą opowiadać o panu Stanisławie, a my z Mariuszem Cieślikiem przeczytamy fragment słuchowiska, bądź scenariusza filmowego, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Ale słuchowisko było też. Słuchowisko już było. W pierwszym programie. Tak. 14 w piątek. Naturalnie kontynuujemy owe spotkania o 14 również w trzecim dniu, czyli w sobotę. W sobotę o 14 spotkanie z Teatrem Telewizji Polskiej i z nade wszystko twórcą, czyli reżyserem spektaklu nagrodzonego na dwóch teatrach Grand Prix. Jest to już tak często omawiane przez nas wesele w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego, że nawet nie wiem, czy wypada przypominać, ale tam właśnie w Międzyzdrojach mamy szansę raz jeszcze spotkać się z nim, z Olgą Sarzyńską, która grała fenomenalnie Rachelę, chociaż nagrody nie otrzymała na festiwalu. Najpierw spotkanie wokół, no i później szansa na obejrzenie w tych szczególnych okolicznościach tego spektaklu raz jeszcze. Tak, zastanawiam się, czy Stanisław Wyspiański w ogóle był nad morzem, co mówią na ten temat biografowie. A Wawrzyniec Kostrzewski będzie nie po raz pierwszy. W zeszłym roku prezentował tam swój serial satyryczny, nieteatralny fragment swojej twórczości Lala Poland. A wśród wykonawców muzycznych ja w programie mam jeszcze zespół rockowy, taki starszawy. Dla mnie szczególnym powodem do wzruszenia i radości jest to, że wielką gwiazdą naszego festiwalu będzie zespół, z którym wzrastałem, a więc Lady Punk. Tak, o 21 w piątek, 5 lipca na scenie przy Alei Gwiazd. Mamy też galę odciśnięcia dłoni. Czy możemy ujawnić już nazwiska, nad których dłoni już pracował profesor Adam Myjak? Anna Gornostaj, Sławomira Łozińska, Zdzisław Kuźniar, Krzysztof Gosztyła, Anna Wyszkoni, Krystyna Tkacz, Krzysztof Tyniec i Mikołaj Roznerski. Urodzony 6 grudnia. Ja staram się, żeby to nie było grono ludzi tych, którzy biją rekordy popularności w różnych serwisach społecznościowych. Tylko żeby to byli również artyści, o których pracy mogliśmy się przekonywać przez wiele lat i weryfikować ich talent, ich dorobek wielokrotnie. I stąd na przykład obecność Zdzisława Kuźniara, który grał w takich filmach jak na przykład Jak rozpętałem II wojnę światową, niezapomniana kreacja jugosłowiańskiego marynarza, Stawka większa niż życie i tak dalej. Wielkie role w teatrze. Mamy też młodego wykonawcę, a więc Mikołaja Roznerskiego. Jego mogę użyć słowa, którego sam do końca nie rozumiem, ale wiem, że będzie właściwie użyte. W tym miejscu portfolio. Jego portfolio jest niezwykle bogate. I nasz kompozytor zaprzyjaźniony z nami, Piotr Seleber, będzie przygrywał na temat. Do spotkania więc w Międzyzdrojach na wyspie wyjątkowej urody za półtora tygodnia już, bo od 4 do 6 lipca pan Olaf Lubaszenko, aktor, reżyser, producent i dyrektor festiwalu, był naszym ostatnim w sezonie kulturalnym 2018-2019 gościem. Bardzo panu dziękuję za zaproszenie na festiwal oraz za gościnę w magazynie. Bardzo dziękuję. Zapraszam na nasz skromny, bezpretensjonalny, ale naprawdę sympatyczny festiwal. Magazyn bardzo kulturalny. To my już w zasadzie spakowani. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Jedni na walizkach, jak to się mówi w sensie dosłownym, inni bardziej metaforycznie. A zatem do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia na wakacyjnych ścieżkach.